pojemną baterią. Zaoszczędź 100 zł i zapłać 899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis. Studenci z całej Polski nagrodzili dziennikarkę Trójki Beatę Michniewicz tytułem autorytetu. Za chwilę wręczenie tego wyróżnienia podczas gali w Krakowie. Skocznia w rosyjskim Niżnym Tagile ponownie pechowa dla naszych zawodników. Najlepszy z biało-czerwonych zajął 5. miejsce. W Warszawie świeci już świąteczna iluminacja. W Krakowie trwa 13. gala finałowa plebiscytu Mediatory. To wyróżnienia przyznawane dziennikarzom przez studentów dziennikarstwa. Wśród osób, na które głosowało ponad 10 tysięcy adeptów tego kierunku, z całego kraju znalazła się dziennikarka Trójki Beata Michniewicz. Nasza redakcyjna koleżanka została uznana autorytetem studentów. Jak podkreślono, jej dotychczasowa działalność dziennikarska wyróżniała się rzetelnością, profesjonalizmem i najwyższymi standardami. Wręczenie nagrody powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku minut. Japończyk Yuki Asato wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Sato po pierwszej serii zajmował 7 miejsce, ale w drugiej skoczył 132 metry i odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo. Bartłomiej Kusek, były skoczek narciarski, mówi, że nie spodziewał się wygranej Japończyka. Dla mnie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że Yuki Asato tak dobrze tu będzie się prezentował, ale jeżeli chodzi o serię pierwszą, nawet przy tak słabym wietrze pod narty skoczył bardzo daleko, więc nie jest to przypadek, że on wygrał ten konkurs, tylko po prostu skakał bardzo dobrze. Najwyżej z Polaków uplasował się Dawid Kubacki, który zajął 5. miejsce. 9. był z kolei Kamil Stoch. Bartłomiej Kusek chwali za ten konkurs Dawida Kubackiego. Dla niego to jest bardzo dobry konkurs, to 5. miejsce to jest naprawdę wysokie miejsce, także on może być zadowolony, ale ma jeszcze rezerwy, to widać. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to szkoda właśnie tego skoku w pierwszej serii, bo to był bardzo dobry skok, tak samo jak i ten drugi, zresztą sam Kamil mówił, że nawet lepszy, no tylko brakło warunków. Jutro drugie zawody w Niżnym Tagile, początek o 15.30. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaapelowała: nie bądźmy obojętni, udzielona w porę pomoc może uratować komuś życie, reagujmy i dzwońmy na numery alarmowe, gdy widzimy osoby bezdomne śpiące na przystanku, ławce czy na ziemi. Apel w tej sprawie ukazał się na stronie resortu. Jak pisze minister, w tym radosnym ferworze powinniśmy pamiętać o tych, dla których okres jesienno-zimowy nie jest tak przyjemny. To trudny czas w roku dla osób ubogich i bezdomnych. Spadająca szczególnie w nocy temperatura to realne zagrożenie dla ich życia. Każdego roku w Polsce z powodu wychłodzenia umiera kilkadziesiąt osób, przypomniała Marlena Maląg. Do jutra w łódzkim kinie Charlie potrwa przegląd filmów Antoniego Krauzego pod hasłem Artysta osobny. Autor takich obrazów jak Palec Boży, Monidło czy Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł, zmarł w ubiegłym roku. W przeglądzie bierze udział żona reżysera. Zdaniem Joanny Krauzy kino było nie tylko pracą, ale i pasją jej męża. To jest taki zawód, który człowieka pochłania bardzo. Żyłam z nim 53 lata, mamy córkę i był wielbicielem domu, rodziny. No ale film oczywiście zajmował mu najwięcej czasu. Zrobił 30 filmów dokumentalnych dla telewizji, 13 fabularnych, 2 seriale historyczne, Akwarium i Zaklęty Dwór. To była jakby jego pasja. Podczas przeglądu zaplanowano 3 pokazy, dzisiejsze prognozy pogody oraz mety i party przy świecach, które będzie można zobaczyć jutro. Wstęp na pokazy jest bezpłatny. Na koniec jeszcze stolica, Warszawa, rozbłysła tysiącem światełek. Od dziś można już podziwiać świąteczną iluminację. Jej inauguracja odbyła się na Placu Zamkowym, gdzie zapalono światełka na prawie 30-metrowej choince. Jak oceniają Państwo tegoroczną choinkę na Placu Zamkowym? Cudowna, my każdego roku jesteśmy. Bo to taki fajny czas, zaczyna się właśnie już czas świąteczny, cudownie. Bardzo się podoba, super. Co roku z żoną przychodzimy, no i dzisiaj akurat nas zaskoczyła, pozytywnie. Bardzo świątecznie, wszędzie wszystko świeci, jest przepięknie. Warto przyjechać i zobaczyć na żywo. Z warszawiakami rozmawiał Michał Fabisiak. Świąteczna iluminacja rozbłysła również na rynku Starego Miasta, trakcie Królewskim, Placu Grzybowskim czy ulicy Emilii Plater. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i zachodzie opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Będzie od 2-3 stopni do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

fotelowy pokój. Tam, gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć. Bez ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. Baglewski, Fish, Emadę i Bóg. To nasza trójkowa płyta Święta Bez Granic. Święta Bez Granic 2019. Płyta wydana przez program Trzeci Polskiego Radia, do której kupowania Państwa zachęcamy. Przypomnę, że oprócz kilku wersji Karpia i utworu, który przed chwilą zabrzmiał, są tutaj ballady i romanse Chłopcy Kontrabasie, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Fish, Emadę, Tworzywo, Rebeka, Oxford, Drama Kasai i Zbigniew Wodecki, plus oczywiście utwór dodatkowy Barbary Wrońskiej i Młodej Orkiestry Nowego Teatru. Już słynny Plastik, który będzie piosenką Dnia w Trójce w najbliższy poniedziałek. A w kolejną niedzielę, nie jutrzejszą, tylko 15 dnia grudnia, zapraszamy na 19 do studia Osieckiej na słuchanie ostatniej serii reedycji grupy Pink Floyd. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering. You're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow. and casting its shroud over all we have known. Oh, where the rags are grown, driven on by a heart of stone, we could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strength, mesmerized as they light a flame, feel a new wind and a change on the wings of the night. Zupełnie nowa i wyraźnie inna wersja utworu The Turning Away grupy Pink Floyd z albumu Momentary Lapse of Reason. Dziś możemy zagrać dla Państwa tylko wybrane na pojedynczą, jednopłytową wersję albumu The Later Years grupy Pink Floyd. Przed chwilą dokonaliśmy komisyjnego otwarcia boksu w wersji tej najbardziej deluxe. Nie mieści się na żaden regał z płytami. Z lekkim podziwem otwierał ten boks Michał Jakubik. Z zupełnie innymi uczuciami Anna Gacek. Trudno się przez to, mówiąc szczerze, przebić, dlatego bardzo się cieszę, że dostaliśmy zgodę wyłącznie na wybór jednopłytowy. Cała płyta Momentary Lapse of Reason została na nowo złożona przez Davida Gilmoura i producenta nagrań grupy Pink Floyd w ostatnich latach, bo tego, który namówił ich do takiej właśnie wersji brzmienia tej płyty w połowie lat 80. już nie ma. Postanowiono wrócić do korzeni. Przywrócono prawdziwą perkusję, usuwając ślady z automatem perkusyjnym. Nick Mason nagrał tę partię raz jeszcze. Poszukano też na nagraniach koncertowych partii klawiszy Mr. Wrighta, który wówczas był w grupie Pink Floyd wyłącznie muzykiem zatrudnionym jako sesyjny i jego partie niespecjalnie się przebijały na tym albumie. Poszukano na wersjach koncertowych tych wszystkich utworów, jego keyboardowych solówek i ta płyta brzmi teraz nie tylko lepiej, ale też zupełnie, zupełnie inaczej. 15 grudnia w Osieckiej od 19 na wspaniałym sprzęcie i to całym polskiej produkcji, o czym jeszcze za chwilę powiem dwa słowa, będziemy słuchać wybranych fragmentów wydawnictwa The Later Years grupy Pink Floyd, który w tej wersji, która nie mieści się na żadnym legale, zawiera 16 płyt, książkę, przepustki, choć już niestety nieważne na koncerty Pink Floyd i parę innych cudów, no ale przede wszystkim zawiera muzykę, nie tylko tą, którą znamy w lepszych, poprawionych wersjach, ale także takie nagrania, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Oto przykład. Thank you. glowing behind us to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Grudnia, czyli w kolejną niedzielę w studiu Osieckiej o 19:00 będziemy nie tylko słuchać nagrań Pink Floyd z wydawnictwa The Later Years, ale także oglądać m.in. fragmenty koncertu z Wenecji, który, o ile dobrze pamiętam, kiedyś był transmitowany na żywo przez polską telewizję. Fragmenty nowej wersji filmu z trasy Delicate Sound of Thunder i parę innych obrazkowych rarytasów. No ale przede wszystkim dźwięk, przypomnę, wyłącznie na polskim sprzęcie. Jeżeli nazwa gramofonu Tentogra, tak zwanego Daka Lampizador i głośników Sfena Audio coś państwu mówi, to dobrze, jeżeli nie, prosimy poszukać, bo naprawdę jest to dźwięk niezwykły. Chyba najlepszy, jaki zdarzyło nam się w Osieckiej do tej pory prezentować. No to zbieramy teraz zapisy dla chętnych. Adres mailowy to lista.osobistapolskieradio.pl. Bardzo prosimy o przysłanie swojego imienia, nazwiska z ewentualnym dopiskiem plus jeden i datą, a raczej rokiem. Rokiem, w którym zarejestrowano materiał grupy Pink Floyd koncertowy na wydawnictwo Puls. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w oryginale kartonowy boks miał migającą czerwoną lampkę typu LED. Moja mrugała przez mniej więcej rok, a potem zgasła. Chodzi o to, w którym roku odbył się koncert w londyńskiej sali Earls Court, który potem wydano na wydawnictwie Puls. To plus imię, nazwisko, ewentualne plus jeden na lista.osobista@polskieradio.pl. Przypominam, że spotykamy się w Osieckiej w kolejną niedzielę 15 dnia grudnia od 19. A jeżeli chodzi o Puls, to teraz zajrzymy na próby do tej właśnie trasy. Czy ktoś pamięta, czy rzeczywiście, nie mylę się mówiąc, że koncert w Wenecji grupy Pink Floyd z 15 lipca 1989 roku był transmitowany na żywo w polskiej telewizji? Jeżeli ktoś pamięta, to bardzo proszę o wiadomość, choć nie wiem, czy teraz mail się przebije, bo teraz zbieramy chętnych do Osieckiej na kolejną niedzielę. Przypomnę, że na adres lista.osobista@polskieradio.pl należy przysłać rok, w którym zarejestrowano koncert wydany później jako Puls. Ten w kartonowym boksie z migającym czerwonym światełkiem. A dla wszystkich, którzy trafią do Osieckiej, jeszcze będzie niespodzianka, bo zostanie wydany pamiątkowy plakat z grafiką wydawnictwa The Later Years, które jest bardzo Pink Floydowe, jak zwykle mocno zakręcone. Scenografia w Osieckiej też będzie dość niezwykła, także warto powalczyć. To raz jeszcze z płyty, z której możemy zagrać, czyli jednopłytowej wersji The Later Years. To jest nagranie koncertowe z nowej wersji, nowego miksu koncertu The Delicate Sound of Thunder. Yeah. innych niespodziankach związanych z odsłuchem The Later Years Pink Floyd nie będę mówił, bo mają być niespodziankami, ale w kolejnym wydaniu listy osobistej w przyszłą sobotę prawdopodobnie będziemy mieli dla Państwa jakieś specjalne nagrody. Najprawdopodobniej też przed i po odsłuchu będzie można kupić najnowsze wydawnictwo Pink Floyd w każdej wersji, nawet tej, której nie da się podnieść jedną ręką. W sam raz pod choinkę. Łącznie w tej największej edycji 5 płyt kompaktowych, 2 single winylowe, 6 płyt Blu-ray, 5 płyt DVD, a do tego jeszcze 60-stronicowy album i trochę różnych różności, których nie zdążyliśmy, mimo że przyglądamy się temu budownictwu od mniej więcej godziny obejrzeć w całości. Teraz jedno z niewydanych wcześniej nagrań, jest ich na tych płytach Blu-ray bardzo, bardzo dużo. My zagramy jedno. Nazywa się to Marooned Jam, czyli jamowanie na temat tego właśnie utworu z sesji do płyty The Division Bell. A jeżeli zapomnieliście Państwo kupić programy na koncertach Pink Floyd w latach 80. czy 90., to komplecik reprintów też w tym dużym boksie znajdziecie. Na 7-calowym singlu jest też ostatni formalnie występ grupy Pink Floyd na koncercie pamięci Syta Barretta w Londynie w roku 2007. Jest też dużo materiałów filmowych, jest zdokumentowana słynna sesja okładkowa do płyty Momentary Lapse of Reason. ta z jakąś ogromną ilością łóżek na plaży. Są też wywiady z członkami zespołu, są dokumenty z przygotowania trasy Puls, o którą dziś pytamy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. We fragmentach Wszystko Osieckiej 15 grudnia w niedzielę od godziny 19. A w tym celu lista.osobista, polskieradio.pl, imię, nazwisko i rok, w którym zarejestrowano koncert Puls. Teraz na finał, Delicate Sound of Thunder. We'll be right back.